बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं। मैं घाट किनारे सो जाऊं, सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं। शहर घुमाऊं देर तलक, यूं ही दाएं बाएं मुड़ा करूं। तुझे स्कूटर पे बिठा के मैं तेरे साथ हवा में उड़ा करूं। तुझे शहर घुमाऊं देर तलक, यूं ही दाएं बाएं मुड़ा करूं। तुझे स्कूटर पे बिठा के मैं तेरे साथ हवा में उड़ा करूं। मेरी कमर पे तेरा हाथ आए तो बल्ब रंगों में चल जाए, मेरी सांस में तेरी सांस चले। मैं दिल की तरह धड़कूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। संगम टॉकीज में तुझे फिल्म दिखाऊं, नाइट शो फिल्मों की तरह। एक दिन यूं हो बन जाऊं मैं तेरा हीरो। हर संडे में संगम टॉकीज में तुझे फिल्म दिखाऊं, नाइट शो फिल्मों की तरह।